En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. De ansatte på nordjyske medier har nedlagt arbejdet i protest mod fyringer. Fyringsrunder hos nordjyske. Det har været en benhård periode. Spareplaner hos jysk-fynske medier. Underskud på 20 millioner hos mediehusene Midtjylland. Det rammer den danske mediesektor. Adskillige nedlagte stillinger hos Jyllands Post. Mere antallet af afskedelser. Sparerunder hos Berlingske Media, Dagbladet Information eller Sjællandske Medier, TV2. Og så rammer det altså også TV2. De danske medier er i krise. Mediehus efter mediehus landet over, både lokale, regionale og nationale, er midt i eller har gennemført betydelige sparerunder i det forgangne år. Medarbejdere er blevet fyret, stillinger nedlagt, funktioner udliciteret. Åbne data og en opgørelse for journalisten, det er Journalisternes Fagblad, anslår, at flere end 300 stillinger på landets skrevne medier alene det seneste år er forsvundet. Og tendensen, den er ikke bare dansk. Verden over afskedige aviser, magasiner og journalister i et væk. The New York Times coming to a virtual standstill today after more than 1,000 employees walked off the job. Hvad skyldes avisernes krise, og hvordan ser fremtiden ud? Det taler jeg om i dag med Søren Schultz Jørgensen. Han er docent hos Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, og så er han også mediekommentator. Mit navn er Michael Alsen, og jeg vil karriere i den her uge for Kors Weistrup. Velkommen i Pilestræde. Søren Schultz Jørgensen, jeg tænkte et sted at starte måske kunne være at høre dig om, hvad er dine egne medievaner? Jamen, jeg er jo sådan en pussy, gammel mand på 56 år, som både har en masse virkelig gamle medievaner, så jeg abonnerer på en håndfuld aviser, faktisk, og et par af dem på print. Og det har jeg gjort i, altså, siden jeg fik mine egne penge for 35-40 år sådan. Og så abonnerer jeg også på en masse digital, og så streamer jeg enormt meget, og så hører jeg en masse som det her, altså podcast. Så jeg er sådan in between en hel masse forskellige medietraditioner, altså både print, digitalt og alt muligt andet. Men jeg er selvfølgelig stor forbruger af nyhedsmedier. Og som vi talte om inden, så har du inden programmet, du har jo også nogle børn. Kan du bare prøve at nævne bare sådan kort, hvad er deres medievaner, og hvor ligner de dig, og hvor adskiller de deres venner sig fra dine? Ja, man kan sige, en ting, der jo ikke adskiller sig, det er, at de er enormt optaget af, hvad der sker i verden. Så når jeg har fem børn, en der bor hjemme, og så fire der flyttet hjemmefra, når vi mødes, så snakker vi jo om samfund, om politik, om klima og alt muligt andet, og så spørger jeg, hvor pokker de har alt deres viden fra, for de læser jo ikke aviser, men så har de samlet noget op, altså så samler de det op på alle mulige gode medieplatforme, men digitalt selvfølgelig, så støder de ind i det på sociale medier, YouTube, som jo er en kæmpestor kanal, og så går de også målrettet ind en gang imellem, når de får en idé om, hvor at der sker noget vigtigt, så går de ind på de store nyhedsmediers, altså jeres eller politikens, eller jo typisk public service, hvor det er gratis, så de er super velinformerede, men har jo et helt andet fang. De er ude i det digitale landskab på sociale medier, hvor de møder nyhederne, og så bevæger de sig måske hen til de sites, som de nyhedsmedierne driver, hvor min vane er omvendt. Jeg starter på de her sites, og måske hvis jeg orker, og ikke er ret træt af verden, så bevæger jeg mig ud en gang imellem ud på sociale medier. Men de starter omvendt. Jeg har jo længe tænkt, at jeg synes, den her, hvad skal man sige, den krise, som medierne befinder sig i virkeligheden, er ret interessant, og det måske være lige sådan fra starten lige at slå fast, at det er jo ikke fordi, der sådan er set med sådan de store samfundsøjne er forsvundet tusindvis af job. Det er jo ikke et kæmpestort slagteri i Sæby eller Horsens, der er forsvundet, men det er jo mange stillinger, og på kryds og tværs af alle mediehuse, som ligesom er ramt af det her. Og hvis vi sådan skal starte der... Du følger jo det her tæt, hvis du sådan kort skal oprise. Hvad er det for en situation, de danske mediehuse er i lige nu? Jamen, de er i en på alle måder historisk stor, voldsom og dyb krise. Og det, der måske er vigtigt at være opmærksom på, det er, at nu læste du alle de her frygtelige fyringer op, ikke? Og man kan sige, ja, i det store billede, er det jo, at hvis vi tæller stillinger, er det jo ikke noget, der matcher alle mulige andre sektorer. Men nyhedsbranchen har været i krise i hvert fald 25 år. Og det er den samme krise, der sådan set ligger under det hele. Den viser sig så lidt forskelligt, og med lidt forskellig hastighed og lidt forskellig dramatik på forskellige tidspunkter. Men det er den samme krise, vi har haft grundlæggende siden 1995, hvor internettet slog igennem. Og når vi beskæftiger os med den, så er der jo et element af sådan mediebranchen navlepilleri. Og det er måske vigtigt for de lyttere, som ikke nødvendigvis synes, at journalister er verdens fedeste eller bedste profession. Jeg siger i hvert fald nogle gange, at når det er vigtigt at beskæftige sig med, så er det jo fordi, at nyheder og journalistik er det, man kunne kalde demokratiets kritiske infrastruktur. Så det er jo de rørledninger, som på en måde binder borgerne sammen i en eller anden form for kredsløb, hvor vi ved lidt om, hvad der foregår, og hvor de medier, der gør sig virkelig meget umage for at bearbejde informationen, så det ikke er rygter og falske historier og propaganda osv. De medier, der gør sig umage med det, er selvfølgelig vigtige for vores demokrati. Det, der sker lige nu i mediesektoren, det er nogle kæmpe forandringer. Det er nogle kæmpe strukturelle forandringer, som rammer hele sektoren bredt. Og så måske kan vi bare lige sådan, kan du lige kort oprids, hvad er det for nogle problemer mediehusene på tværs af Danmark og hele verden lige nu kæmper med? Det, de lige nu kæmper med, er det, de har kæmpet med igennem 25 år, og det er skabt af det man kalder disruption fra internettet, som har gjort, punkt et, at annonceomsætningen, som mediehusene har levet af, reduceres voldsomt, fordi den flyttes fra print og ud digitalt, så man kan sige, der er en annoncedimension, som er helt vildt svær at have med at gøre. Så er der en anden dimension, der handler om betaling, altså hvor meget vi betaler for medierne. Og der kan man ikke, der er det enormt svært at få folk til at betale for det digitale. Og der har vi et specifikt stort problem i Danmark sammenlignet med de andre nordiske lande. Og den tredje dimension er jo så, at man ikke længere selv bestemmer over de rørledninger, man sender informationen ud i. Det sender man ud på sociale medier, så hele distributionssystemet ejer man ikke længere. Det gør man, når det drejer sig om print, men ikke digitalt. Så vi har et distributionsproblem, spredningsproblem, som er skabt af sociale medier, som også påvirker betalingen, og som også påvirker annoncen. Så man kan sige, så det er sådan set på alle niveauer, at jorden brænder under de danske og alverdens nyhedsmedier. Så man taler meget i dag, hver gang der står en eller anden mediechef et eller andet sted og skal forklare, hvad problemet er, så siger de alle sammen, at det er de sociale medier, der er den store udfordring her. Det er jo lidt specielt, fordi vi, også hos Berlingske, nød jo i lang tid godt af de sociale medier. Kan du ikke lige prøve sådan kort oprids, hvad det her sådan kærligheds, ikke kærlighedsforhold, der har været mellem aviser for eksempel, jo, og de sociale medier? Det er på mange måder. Altså, jeg synes i hvert fald, når du nævner de her ting, så skal enhver lytter og læser derude være opmærksom på, at når en chefredaktør udtaler sig om tech-giganterne, så ligger der mange skjulte dagsordener bag. Og en af de skjulte dagsordner, eller en af de vigtige pointer, er sådan set, at de danske mediehuse har nyt sindssygt godt af at kunne komme ud til mange flere potentielle læsere, end man nogensinde kunne med sine egne websites. Det vil sige, at man er jo blevet spredt som en gyldespreder. Ikke at nyheder overhovedet er gylde, men man er blevet spredt for alle vinde derude, og så har man kunne blive fisket op af nogen. Så man kan sige, at journalistikken er i virkeligheden blevet spredt via de sociale medier. Det har jo været godt. Bortset fra, at det selvfølgelig også er et sted, hvor nyhedsmedierne ikke får nogen indtægter. Og så sker der det, at man jo håber på, at det, der er ude på de sociale medier, skaber referral, altså at man bliver sendt tilbage til avisernes hjemmesider, hvor man så bliver mødt med en venlig besked, der hedder, hallo, det her det er betalt indhold, du skal betale lidt, har du ikke lyst til at være abonnent? Men det alle verdensaviser har kunnet se i det sidste år, det er jo, at især Facebook har ændret sin algoritme på en sådan måde, at nyhedsindhold bliver meget mindre eksponeret, og det vil sige, at trafikken på avisernes og nyhedernes hjemmesider faldt meget dramatisk på en sådan måde, at de sociale medier simpelthen ikke længere gav et større farvand. Der kom ikke længere nogen større fiskesø at fiske fisk i. Så nu er kritikken jo, at de sociale medier, at de på en måde har lukket for tilstrømningen, eller har gjort det skidesvært, så nu er der sådan en dobbeltærvelse over det, ikke? Facebook CEO Mark Zuckerberg announcing what he's calling a major change to your newsfeed. Here's what you can expect to see. More posts, photos, and videos from your friends and family. That means less content from businesses, brands, and fewer news articles too. Men man skal lige høre og læse chefredaktørernes udsagn om de sociale medier lidt kritisk, fordi det også handler om, at de danske nyhedsmedier har sovet gevaldigt i timen, og i virkeligheden har holdt bind ved, altså har tisset i bukserne, ved først at distribuere enormt meget gratis derude, og nu, hvor trafikken så ikke kommer tilbage til deres egne hjemmesider, så mener de, at tech-giganterne er det, der undergraver demokratiet. Lad os prøve at kigge lidt nærmere på økonomien, fordi hvis vi sådan skal forsimple det lidt, så kan man sige, at et medie som Berlingskes økonomi står ligesom på to ben. Det ene ben, det er jo det vi sådan traditionelt kender som annoncebenet, og det vil sige, det er jo de penge, vi får, når private firmaer vil annoncere i vores printavis, eller de her annoncer, som de fleste også efterhånden kender fra aviser, der ligesom popper op, og måske endda indimellem er lidt irriterende. Der får vi jo nogle penge for det. Hvis nu vi starter der, det marked, og det er jo det, man hører alle steder fra, det er i frit fald for de private medier. Hvad er det, der er sket der? Der er sket to ting for avisvirksomhederne. Altså, det første, der selvfølgelig er sket, det er, at annoncørerne ikke bare er interesseret i at udkomme at få deres annonceavis på avispapir. Avispapiret havde aviserne for sig selv, og det var super fedt, fordi så sad der nogen og kiggede på den avis, og så de den annonce. De annoncer er jo over de sidste 25 år blevet flyttet ud på nettet. Ude på nettet, der er der andre, der kan distribuere de annoncer end de gamle aviser. Det vil sige, hvis man får annoncer ud på nettet, så kan det være alle mulige steder, at de her annoncer viser sig for vores øjne. Og det, der så er sagen, det er, at det bliver sådan et dobbelt problem, fordi en ting er, at man ryger ud på nettet, annoncøren ryger det ud. Der er de penge, som et medie kan tage for annoncen, meget mindre, fordi der er meget større konkurrence, end der var før. Og det andet problem er, at mange af dem, der sælger annoncerne og placerer annoncerne, det er de store digitale tech-virksomheder fra USA og andre steder, ikke mindst USA. Og det betyder, at det, der egentlig er en annonceomsætning for Berlingske eller Politikken eller andet, der er det ikke alle pengene, der går til jer. De ryger ud af landet. Så man kan sige, så vi har flyttet annoncemængden fra print, eller i gang med at flytte den over på det digitale, hvor man kan få færre penge for det. Og så er der også andre, der står og har slamsugeren godt og grundigt ned i pengekassen. Så annonceindtægterne for de private danske medier er simpelthen radikalt mindsket sammenlignet med, hvad der var for 10, 15, 20 år siden. Det er jo altså den del, der handler sådan om annonce. Det andet ben, som vi jo så står på og altid har stået på, det er jo de penge, vi får ind, når folk så rent faktisk køber et abonnement og holder Berlingske. Hvis nu vi starter med dit eget eksempel, du holder flere printaviser, og der må vi jo konstatere sådan helt kort, at print har det jo sværere med de yngre generationer, og det er også blevet dyrere at producere. Kan du fortælle lidt om, hvad det er for nogle problematikker, der ligesom gør, at det er blevet dyrere at lave print? Ja, altså man kan sige, den gamle avis, kan man sige, har enormt mange led i sin produktionskæde, der gør, at det er hamrende dyrt, ikke? Altså, de sidste par år har der været en specifik krise på avispapir. Det har været svært at få. Det har været super dyrt. Der har været strejke i Finland. Der har været forsyningskæder fra Kina. Alt det der efter corona har gjort, at simpelthen avispapiret næsten er fordoblet pris, så vidt jeg har kunnet følge med. Men så er der jo avisbude. Der er trykkerier, hvor mennesker skal være ansat. Der er faktisk layoutere, det vil sige mennesker, der skal sidde og arbejde med en avisside visuelt, inden for ikke altid standardiserede formater. Hvor mange sider kommer vi i morgen? Det er ret vigtigt, at man finder ud af, om vi udkommer i 24, eller det skal altid være fire siders lige antal, 24 eller 36, eller hvad vi nu kommer i. Så der er enormt meget produktionsplanlægning og en meget, meget stor værdikæde. Hvor det digitale, jamen der kan du og jeg lave en hjemmeside i morgen. Vi kan få den sat op i nogle standarder, og så kan vi sige, det er jo lige meget, hvor mange artikler vi har. Altså, hvis bare brugerne er tilfredse, så kan vi komme med 3.000, eller vi kan komme med 2. Det vil sige, du har simpelthen skåret et helt, helt, helt apparat af produktive mennesker, og teknik, og biler, og bude, der i sidste instans skal helt ud på landet, og distribuere en avis i en indkørsel på Sydfyn. Og det er simpelthen et fuldstændig andet apparat, så det er meget, meget, meget, meget dyre, og meget, mere, meget sværere at lave et produkt i avispapir. Den omstilling, der sker lige nu i mediebranchen, består af to markeder. Der er et reklamemarked, og der er et abonnementsmarked. Begge markeder er under en kæmpe transformation. Så kan man sige, hvorfor har man så ikke bare for længst sagt, så gider vi da ikke udkomme på avispapir? Fordi så går vi bare digitalt. Jamen, af flere grunde. Punkt 1, fordi det er en god forretning. Altså, det er en virkelig god forretning, fordi folk betaler en høj pris, og fordi størsteparten af abonnenterne for 10 år siden, for 5 år siden, stadigvæk var på print. Så der er en god forretning, så længe man har det, man kalder positive margener på at lave specifikt printforretning, så er der ingen grund til at nedlægge dem. Det, der er problemet for mediehusene, det er, hvordan kan man på den ene side opretholde en gammel forretning, som engang i de glade 80'er var en mega multimillione god forretning all over the world. Det er jo ikke tilfældigt, at Rupert Murdoch og andre er blevet kæmpe millionærer, milliardærer. Det er jo simpelthen fordi, at avisvirksomhed på et tidspunkt i slutningen og midten af forrige århundrede var en af de helt guldrandede industrier. Det er det bare ikke mere. Det nye Berlingske. Umage betaler sig. Læs Jyllandsposten, Danmarks største avis, hvis de vil vide mere. Den slags frankofil petitjournalistik kan vi godt undvære. Ellers tak. 2 måneders frankofil petitjournalistik, kun 370 kroner. Så hvad gør avishusene? Skal de bare lukke det, der ser ud til at være en solnedgangsindustri, og så satse hele butikken på digitalt? Ja, det kunne man godt, men så mister man simpelthen mange 100 millioner kroner per virksomhed. Også, både ikke bare i omsætning, men også i kontakt til brugerne, og også i potentiel indtægt. Så det handler om at fase det her ned hele tiden, samtidig med, at man bygger det andet op. Og det efterlader jo så den sidste gren, som jo så er de her digitale abonnementer eller abonnenter, og den gode nyhed, det tror jeg i hvert fald, vi her på Berlingske, det kan vi i hvert fald skrive under på, det tror jeg faktisk også, man kan på mange andre store aviser, det er jo, man har oplevet en markant stigning inden for den gruppe, altså der er simpelthen kommet markant flere digitale abonnenter. Det der jo så, som jeg også oplever udfordring på tværs, er jo, at den her gruppe måske er lidt mere illoyal, og det er så at sige en lidt mere sådan volatil brugerskar. Hvad ved vi om danskernes, hvad skal man sige, generelle villighed til at betale for online-produkter? Vi ved, at vi i Danmark har et meget, meget jeg vil sige, stort problem eller en udfordring, hvis vi i hvert fald sammenligner os med de lande, som vi jo er i familie med, vores søster, lande Norge, Sverige og Finland. Der ved vi, at vi ligger markant lavere på betalingslyst, vilje. Altså i Danmark er der har det de sidste 3-4-5 år ligget på mellem 17-19% af befolkningen, altså under en femtedel, som har et abonnement på et nyhedsmedie, hvor man i Norge er på over 40%. Og altid har ligget derop. Sverige har omkring en tredjedel, og Finland har omkring en fjerdedel. Så vi er simpelthen sidst i klassen. Og det vil sige, at vi har i den danske mediebranche et meget, meget større, hvad skal vi kalde det, konverteringsproblem, eller fastholdelsesproblem, og også at få folk til at betale. Og det kan skyldes mange ting. Altså en af hypoteserne er, at, eller det tror jeg ikke bare en hypotese, men man kan se, at de norske og svenske, ikke mindst de norske medievirksomheder, var meget, meget, meget hurtigt digitalt. De danske medier har siddet alt for længe på hænderne og ikke vidst, hvad man skulle. Og langt hen ad vejen kastede nyheder gratis ud på nettet. Så vi har næsten mistet en generation, der ikke har været vant til, at det er altså et forædlet produkt, hvor der er nogle mennesker, der har gjort sig umage med at give dig noget, som er vigtigt. Og der er vi tabt, tror jeg, en halv eller en hel generation. Og jeg ved ikke, om den kurve kan knækkes. Altså, det ser ud som om, at den desværre i de her år er fastlåst på sådan 17-18-19%. Det er ikke meget, den bevæger sig opad. Når de her kriser kommer, så vil man jo typisk, og det er jo det, vi befinder os i lige nu, så vil der jo typisk komme en diskussion om, hvad det betyder, at vi jo i Danmark har en stor og stærk public service institution, som DR, og nu er det jo meget populært lige nu i vores branche at skilte med sin habilitet, så det er, at jeg skal starte med at sige, at jeg jo faktisk skifter til DR lige om lidt, hvor jeg har fået job ude fra det nye år. Men hvad betyder det, at man har en stor og stærk institution som DR, hvor du jo ikke betaler, det gør du så over skatten, men hvor du jo ellers oplever at få gratis adgang til både nyheder og dokumentarer og radio og podcast og det hele? Det betyder sindssygt meget. Man kan sige, at man kan sammenligne de lande, som har store public service institutioner med de lande, der ikke har. Så det er groft sagt sådan, altså i hvert fald i vores del af verden, at der, hvor du har en oplyst befolkning, som har tillid til medierne osv., det er i mange af de lande, hvor man har public service kanaler, som har den vigtige opgave, ikke bare at levere et alsidigt indhold, men også at gøre det til hele befolkningen. Så man kan sige, at det er super vigtigt. Det er derfor, vi siger, at licens er noget, vi giver til hinanden. Men man kan svare på spørgsmålet, hvad kan man sige, ideologisk, med forskellige briller. Fordi det mediehus, vi sidder i nu, Berlingske, og andre lignende, taler jo meget om de private, frie medier. Frie som det, der ikke er statsligt. Som noget, der er vigtigt for pluralismen. Og det er sådan det pluralistiske argument. som jo er vældig godt. Altså, det nytter jo ikke noget, at vi har nordkoreanske tilstanden, hvor der bare er én udbyder af nok så god kvalitet, men så får man altså tingene fra én vinkel, uanset om man har armslængde og hvad man ellers måtte have. Så et pluralistisk mediebillede er vigtigt. Bare for sådan et skrækeksemplet, eller i hvert fald det modeksemplet, vil jo være for eksempel det amerikanske mediebillede, hvor vi jo ved, at der har du nogle meget polariserede medier. Du har et medie som Fox News, der jo taler til sin målgruppe. Du har et medie som CNN, der taler til sin målgruppe. Er det det, man sådan kan frygte også, at ligesom bliver et slutresultat af den proces, vi går igennem nu? Nej, det tror jeg ikke. Men man kan jo godt vise den horrorfilm, og det er jo den horrorfilm, vi alle sammen kigger på. Ikke? Altså, er det der, vi bevæger os hen? Ja, man kan sige, ja, vi bevæger os jo i en eller anden udstrækning hen til, at befolkningen vælger medier ud fra noget holdningsmæssigt. Ikke? Men det, der jo er den afgørende forskel på USA og på Danmark og på mange lande i Europa, det er jo, at vi har et parlamentarisk system, som består af en hel masse forskellige aktører, som langt hen ad vejen er forhandlings- og konsensusorienteret, det vil sige, der kommer brede forlig. Så man kan sige, så den krise, vi har haft i USA og har i USA med medierne, den er ikke mindst skabt af en polarisering mellem politikerne. Så man kan sige, så er der så medier, der har været så tåbelige og følagtige, at de har lagt sig i slipstrømmen på bestemte politikere. Men man kan sige, jeg tror ikke, at vi nogensinde kommer dertil. Fordi det ville forudsætte, at vi lavede vores grundlov om, og havde præsidenter, og havde noget andet. Og der kun var to partier, hvor folk stillede op og sådan noget. Så vi er ikke i nærheden af det. Men vi kan sagtens være i en situation, hvor der kommer skyttegravskrig mellem mange forskellige skyttegrav. Og hvor man kommer til at forbinde Berlinske med de blå, politikken med spiltyperne, Information med de langskæggede intellektuelle, Jyllandsposten med nogle minkfarmere, der nu er nedlagt, og Børsen med nogle blå typer. Og hvis det er sådan, at de enkelte medier, så at sige, smelter sammen med deres målgrupper, hvad Berlingske jo er godt i gang med at gøre fuldtonet og gøre dygtigt, så får vi også en situation, hvor man en gang imellem kommer til at tænke, at det her information eller nyheder, som er skabt til at please den målgruppe, der måtte være blå eller rød eller spæltorienteret, eller er det for det fælles bedste? Du sagde jo til at starte med, at krisen i virkeligheden har været 25 år, og det kan der være meget rigtigt om. Det, der jo, som jeg synes, er lidt specielt, det var jo faktisk, at tilbage i 2020, helt præcis i marts 2020, da corona-epidemien den ligesom starter, og i virkeligheden helt frem til Rusland invaderer Ukraine i februar 2022, der oplever alle medier herhjemme jo faktisk en enorm øget interesse, altså ekstremt mange læsere, folk, der gerne vil købe abonnementer, virkelig sådan en opblomstring. Hvad fortæller det dig, at i de her situationer, altså hvor vi ved dog har været meget på spil, hvad fortæller det dig, at alle medier stort set, ja faktisk alle oplever den fremgang, de gjorde? Det siger jo noget om, at når borgerne virkelig har brug for at få gennemarbejdet, pålidelig, kritisk, balanceret information og nyheder, så tyr de til de steder, hvor professionalismen og kvaliteten er størst. Man kan sige, når der er kriser i samfundet, hvor vi er i tvivl, så er det stadigvæk sådan, og det tror jeg sådan set ikke ændres. Så man kan sige, hvis vi bare kunne blive ved med at have kriser i samfundet, og at kriserne ikke varede for længe, fordi sagen er selvfølgelig også, at der opstår det, man kunne kalde en nyhedstræthed. På engelsk kalder man det news avoidance. På dansk har man fundet et meget, meget grimt oversættelse, der hedder nyhedsundgåelse. Der må være nogle oversættere derude, der kan finde ud af at lave det på en bedre ord. Nå, men pointen er, det er der mange, der tolker som et udtryk for, at borgerne sådan set er træt af medierne. Så der sker det, at når vi har brug for den kritiske, altså som i ordet kritisk forstået, sådan vigtige, vitale information, så går vi heldigvis til nyhedsmedierne. Men hvis kriserne varer for længe, eller er for voldsomme, og der er for mange af dem, så slukker vi. Jeg kan huske, da jeg selv startede på journalisterskolen, der gjorde tilbage i 2010, så fik vi at vide af vores undervisere, allerede i løbet af de næste 5 år, så vi ser, at der er flere store aviser, der er på vej til at dreje nøglen om. Tror du, vi vil, altså, hvordan tror du, fremtidens medielandskab kommer til at se ud? Er der i virkeligheden for mange medier herhjemme lige nu om udbuddet, eller? Ej, det tror jeg. Jeg tror bestemt ikke, der er for mange medier. Og man kan sige, hvis du går 100 år tilbage, altså i dag har vi vel sådan rundt regnet, altså sådan 30 dagblad-agtige ting, der også udkommer digitalt. Men hvis vi går tilbage 100 år tilbage, så var der omkring 300. Altså i alle byer var der 4. Vi er på vej til en situation, hvor der vil være færre store medier, der favner en stor mangfoldighed. Men til gengæld vil vi gå fra nogle masse medier til en hel masse medier. Så vi vil få stadig flere nichemedier, der er stadig mere specialiseret i de emner, de tager op, de spørgsmål, de tager op, og i de målgrupper, de får fat i. Så på en måde får vi større pluralisme, men mindre sammenhæng. Det bliver sådan lidt cherrypicking, vi kommer til at skulle være, eller gøre som medieforbrugere. Det, som jeg tror er rimelig entydigt, kommer til at ske for dem, der stadig udgiver på avispapir, det er selvfølgelig, at de kommer med, at de virksomheder, det gør de jo allerede, overvejer om, altså hvor længe de skal have avispapiret. Jeg tror, der er mange, der vil fortsætte med avispapiret, fordi der er mange, der kan se kvaliteten, også om 10, 15, 20 år, kan se kvaliteten af at læse noget på papir. Men udgivelsesfrekvensen, altså hvor hyppigt man udkommer med sin avis, vil der, det vil jeg godt vide, en gammel stråhat på, vil der være mange, eller i hvert fald en del avisudgiver, som begynder at kigge på. Og det vil sige, at i stedet for at udkomme 5-6, for nogle avisers vedkommende 7 gange om ugen, så kan det godt være, at man tænker, lad os udkomme 2 gange i løbet af hverdagen, og en weekendudgave, sådan at man ligesom puljer tingene. Det er det, der sker med avispapiret. Der vil sikkert være nogen. Altså, vi er i et hus, hvor BT ikke længere findes på papir. Det vil der da stensikkert være nogle flere aviser, vi kommer til at opleve med. Men jeg tror, at avispapiret får det, man kalder en lang hale. Det kommer til at være her i lang tid. Måske for evigt, men at det vil være et nicheprodukt. Søren, det er jo sådan, at Berlingske fylder jo faktisk sådan et semi-rundt her til januar. Vi fylder 275 år, og der har været alle mulige kriser undervejs, og der har sikkert været rigtig mange gange, hvor man har siddet og snakket om, at nu er det nu, og nu er enden ved at være nær. Efter din bedste overbevisning kommer vi også til at fejre 300 og måske 400 års fødselsdag på et tidspunkt. Ja, det tror jeg. Så længe der vil være nogen derude, som forbinder brandet Berlingske med noget, der er vigtigt for dem, så tror jeg, I vil blive bevaret. Men I vil stensikkert, hvad I jo allerede er, være ejet af et større konglomerat, af nogle større fisk, der svømmer i internationale farvand. Og det er det, jeg tror, der kommer til at ske med en masse af de små og større danske nyheds- og medier i det hele taget. De indgår i en global kæde af ejerskaber og selskaber. Også nogen, der ikke nødvendigvis har pokkers meget med nyheder at gøre. Det kan også være streamingtjenester, det kan være reklamebyråer, det kan være alt muligt. Der oplever vi jo en enorm sammensmeltning af forskellige typer af indhold i medierne. Så ja, jeg tror, at Berlingske skal findes om 275 år. Jeg håber det. Men det kan godt være, at I vil være en del af et reklamebyrå og alt muligt andet. Hvad jeg sandt for døden ikke håber. Men det er den retning, det går. Tusind tak, fordi du ville være med i dag, Søren. Bare en fornøjelse. Det var Pilestræde for i dag. Dagens program er lavet af Caroline Nord, Thomas Arndt og Bo Lange. Og mit navn er Michael Halsen, og det var jo det sidste gang, du hørte mig. Tilbage i næste uge er Kåre Sveistrup. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.